Açık Gazete. Merhabalar, bugün 7 Ekim Cuma, yıl 2022, ay 10, gün 280, Hızır 155, 1444 Hicri, Rebiülevvel 11, 1438 Rumi, Eylül 24. Mevlüt kandili, yaprak dökümü ve fırtınası. Günün tarihi, 73 yıl önce bugün 7 Ekim 1949'da Demokratik Almanya Cumhuriyeti kuruldu. Ve 56 yıl önce bugün 7 Ekim 1966'da seri üretilen ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba. Açık Radyo burası. 95.0 ve açıkradyo.com.tr. Haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madro bugün yok. Kendisi izinde ve çarşamba günü bizimle birlikte olacak. Bugün tek başıma sunuyor olacağım Açık Gazete'yi. Tabii ki teknik masada Robin Tayar bizimle birlikte. Hepinize günaydın. Günaydın. Evet, açılışta çaldığımız parça Cemşit Cem, Yare Dabestine Man. Doğru telaffuz edebiliyor muyum emin değilim ama okul arkadaşım anlamına geliyor. Hatırlayacaksınızdır, dinleyenler hatırlayacaktır daha doğrusu. Bu hafta pazartesi günü Açık Gazete'yi bir başka İran'dan gelen mücadele şarkısıyla açmıştık. Onun adı da Beraye idi, yani için anlamına geliyordu ve İran'da 3 haftayı bulan eylemler sırasında eylemcilerin özlemlerini, hasretlerini anlattıkları bir etiket kampanyasından, alıntılardan oluşuyordu sözleri. İçin anlamına geliyordu Beraye ve bu şarkının söyleyeni Şervin Hacipur tutuklanmıştı. Hala da tutuklu diye biliyoruz. Daha doğrusu bir daha haber alınamadı kendisinden. Fakat İran sokaklarında eylemler devam ediyor. Özellikle lise öğrencilerine kadar inmiş durumda ve hareketin başını kadınlar ve genç kadınlar tabii çekiyorlar. Sokaklarda söylenen şarkılardan bir tanesini daha böylelikle bu haftaya son verirken yine bir mücadele şarkısıyla aslında kapatmış olacağız. Cemşit Cem'in söylediği bir şarkı bu. Ancak çok daha eskiye giden bir şarkı. Daha önceki eylemlerde de yani 2009'da ve hatta çok daha geriye İran'da İslam Cumhuriyeti kurulmazdan önce de sokaklarda söylenen eylemcilerin özellikle öğrencilerin söylediği bir şarkıymış bu. Okul arkadaşım anlamına geliyor şarkı. Mansur Tehrani tarafından sözleri yazılmış ve bestelenmiş. İlk olarak da Feridun Foroghi tarafından Çığlıktan Teröre filmi için yapılmış bir şarkıymış. Bu Rehberlik Bakanlığı ise daha sonra Foroghi'nin sesinin filmden kaldırılması talimatı vermiş. Bunun ardındansa çok fazla cover yani yeniden söyleniyor bu şarkı. Cemşit Cem de onlardan bir tanesi, bizim de az evvel çaldığımız şarkı yani. Versiyonu daha doğrusu en çok bilinenlerden bir tanesi oluyor ama onlarca sanatçı tarafından daha sonra tekrar cover olarak tekrar düzenleniyor. 79 öncesinde dediğim gibi bir öğrenci marşı olarak da biliniyor. İran Öğrenci Hareketi sırasında protestocu öğrencilerin marşı olarak yaygınlık kazanmış. Öğrencilerin birlik ve beraberliğinin sembolü haline gelmiş. Bugün de özellikle liselerde ve üniversitelerde söylüyorlar. Kısaca şarkı sözlerine de yer verecek olursam, okul arkadaşım benimlesin ve bana eşlik ediyorsun diyor. Öfkem ve iç çekişimsin. Senin adın ve benimki bu kara tahtaya kazınmış. Adaletsizliğin ve zulmün izleri hala bedenlerimizde diye gidiyor şarkı. Sen ve ben bu perdeleri, örtüleri yırtmalıyız. Acılarımıza senden ve benden başka kim merhem olabilir diye de soruyor şarkının sözleri ve İran eylemlerine bakacak olursanız herkesin hep birlikte tempo tuttuğu ve bu sözleri kim zaman birbirlerine sarılarak kol kola girerek söyledikleri bir halde ilerleyen dakikalarda zaten İran'dan gelen diğer haberleri de vereceğiz. Şimdi kısaca tarihte bugünle başlayalım. Bugün Ömer Bey'in yokluğunda böyle genel bir özet veremeyeceğim. Zaten hem az vakit var, iki de köşemiz olduğu için. O zaman tarihte bugünle dönecek olursam, 1856 yılında bugün Çin'de 2. Afyon Savaşı başlamıştı. Çinli memurlar Hong Kong limanına kayıtlı olan ve İngiliz bandırası taşıyan Arrow gemisine arama yapmışlar. Gemi korsanlık, kaçakçılık ve yasa dışı afyon ticaretiyle suçlanmış. Mürettebattan 12 kişi tutuklanıyor ve Büyük Britanya'nın talebine rağmen serbest bırakılmıyorlar. Bunun üzerine İngilizler de Çin'e savaş ilan etmişler. Büyük Britanya ile Fransa'nın Çin İmparatorluğu'na karşı giriştiği bu Arrow Savaşı olarak da bilinen savaş 1856 yılında bugün başlıyor ve tam 4 yıl sürüyor. 1860'ta sona ermiş. Savaş Çin'in yenilgisiyle sonuçlanıyor. Böylece Çin'de de hayır değilmiş. Afyon ticareti yasallaşıyor. Büyük Britanya, Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri o zamana dek yabancıları kapalı bir şehir olan Pekin'de temsilcilik açma imtiyazı elde ediyorlar. Hristiyanların Çin'de misyonerlik faaliyetleri yürütmelerine de izin veriliyor. Savaşın sonunda Çin sarayını ele geçirip yağmalayan batılı güçler o zamana dek sadece Çin hanedanlık sülalesine mahsus olan 5 Pekines köpeğini de ele geçirmişler. Bu köpeklerin savaşın beklenmeyen sonuçlarından biri olarak Avrupa Pekines ırkının ataları olduğu da iddia ediliyormuş. 2001 yılında bugün ise bir başka savaştan söz edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırıları sonrasında Usama Bin Laden'in saklandığı iddiasıyla Afganistan'ı bombalamaya başlıyorlar. 7 Ekim 2001 Pazar günü, yani bugün, Amerikalı ve Britanyalı güçler Taliban güçlerine ve El-Kaide'ye yönelik bir hava bombardımanı seferi başlatıyorlar. Taliban rejimi bu saldırıları kınıyor ve onları İslam'a saldırı olarak adlandırmış. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush, Taliban askeri ve terörist eğitim kamplarının hedeflendiğini, bu saldırıların aynı zamanda Afganistan'ın açlık ve eziyet çeken erkekleri, kadınları ve çocuklarının yiyecek ve sağlık ihtiyaçlarını sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için olduğunu da beyan etmiş. Ancak Costs of War Project, savaşın maliyetleri projesine göre durum hiç de böyle olmamış tabii ki. Afganistan savaşında 176 bin kişi hayatını kaybetmiş. Bunların 46 binden fazlası sivil, yaklaşık 70 bin kadarı asker ve polis ve en az 53 bin kadar da muhalif savaşçıdan, direnişçiden oluşuyormuş bu ölümler. Afganistan'ın işgali ise yine bir afyon sorunu, az evvel bahsettiğimiz Çin'deki afyon savaşları ve sonucunda olanlar gibi bir başka afyon sorunu ortaya çıkarmış. 2000 yılında Taliban rejimi afyon üretimine yasak getirmiş. Bu da uyuşturucu mafyasının afyon üretiminde %90'a varan bir düşüşe sebep olmuşken, 2001'de Amerikan işgalinden sonra ise afyon üretiminde gözle görülür bir artış yaşanmış tekrar ve 2005'e gelindiğinde artık Amerikan destekli bir yönetim varken, yani ülkede, Afganistan tekrar dünyanın bir numaralı afyon üreticisi konumuna da gelmiş. Evet, tarihte bugün de böyleydi. Şimdi bir duyuruyla devam edelim ve haberlere geçelim. Biliyorsunuz Açık Radyo Bienal katılımcısı ya da sanatçısı hatta Çemberlitaş'taki Barınhan'da bir stüdyosu bulunuyor. Bazı canlı yayınlar da buradan yapılıyor ve çeşitli etkinlikler de gerçekleşiyor. Yarın bunlardan bir tanesi gerçekleşecek. 8 Ekim Cumartesi saat 14'te. Dışarıdan içeriye İstanbul ve Yeni Faillikler isimli bir panel olacak bu. Moderatör Utku Zırı, konuşmacılar Yağmur Yıldırım ve Gizem Kıygı. Kentin kent aşırı gündemine bakan Yerden Yüksek programının yapımcıları Gizem Kıygı. 10 yılı aşkın süredir ise açık mimarlık programını yapan Yağmur Yıldırım'la birlikte konuşacaklar ve Yeşil Bülten'den de tanıdığınız Utku Zırı moderasyonda. Bu panelin açıklamasında şöyle yazıyor, açık sitede de, Açık Radyo'nun internet sitesinde de yer alıyor. Kent hakkı bağlamında son 10 yıllarda ortaya çıkan tartışmalar ve mücadeleler meşruiyetini ve varlığını sürdürmeye devam etse de bugün kent dışı alanların dönüşüme katılmasıyla birlikte kent tarihinde hızlı dönüşümler yaşanıyor ve yeni mücadele hatları belirleniyor deniyor ve ardından da panelde de konuşulacak konular birer soru işareti eşliğinde verilmiş. Bugün kentli olmak, kenti savunmak ne demek? Ekolojik krizin ortasında kentin ormanlarına geriye kalan göllerine, insan ve insan olmayan bütün canlılarına haklarını, failliklerini teslim etmeden yaşam hakkını nasıl savunabiliriz? Kent merkezlerinde şekil bulan bu yeni faillikler neler? Mega projelerin damga vurduğu İstanbul'un mimari düzeni bugün kentler olarak bize ne anlatır diyorlar. Bu sorular etrafında bir panel gerçekleşecek. Fakat bu panele katılım kısıtlı, yer darlığından dolayı. Bu nedenle katılmak isteyenler bilgi@açıkradyo.com.tr e-mail adresine bir mail göndererek katılmak istediklerini belirtmek durumundalar. Bu adresi bir kez daha tekrarlamış olayım. bilgi@açıkradyo.com.tr panele katılmak için mail gönderebilirsiniz. Evet, şimdi bu ilk blokta, yani ilk yarım saatte genelde yaptığımız gibi iklim çevre haberleriyle başlayabiliriz. Ardından da İran'daki eylemler hakkında çok sayıda birçok haber ve hatta ses kaydımız olacak. Bunları da eylemlerden kayıtlar, sosyal medyadan özellikle topladıklarımız. Bunları da dinlettirme fırsatı bulacağız. Daha sonra Ukrayna Savaşı dünyadan ve Türkiye'den gelişmelerle devam ederiz. Evet, iklim haberleriyle öyleyse başlarken pardon, iklim ve çevre haberlerinde bu dün ve bu sabah aslında COP27 tartışmaları hakimdi. Öncelikle iklim zirvesi, yani COP27 bildiğiniz üzere yaklaşıyor. Kasım başında aslında başlayacak. Çok az bir süre kaldı ve Mısır'da gerçekleşecek. Bu süreçte COP hazırlık toplantıları da gerçekleşiyor. Farklı ülkelerde hatta bir araya geliyor. Kimi zaman liderleri, kimi zaman diplomatlar ya da bilim insanları bir araya gelmeye devam ediyorlar. Hazırlıklarını yapıyorlar yani. En son Çarşamba günü örneğin Mısır'ın Giza kentindeki bir konferansta Mısır'ın COP27 özel temsilcisi Wael Abdülmagd açıklamada bulunmuş. 2020 yılına kadar gelişmekte olan ülkelere yılda 100 milyar dolar sağlama anlaşmasını, bunu uzlaşma da diyebiliriz. İngilizce'de agreement diye geçiyor. Bir uluslararası bağlayıcılığı olan antlaşma değil yani. Bu anlaşma 100 milyar dolar bütçe anlaşması yerine getirmedikleri için sert bir şekilde çıkışmış Guardian'da yer alan haberde. Afrika ülkelerinin bakanları ve üst düzey yetkilileri zengin ülkeleri iklim kriziyle mücadele için daha fazlasını yapmaya çağırıyor ve 2009'dan itibaren fon sağlama vaatlerinin yerine getirilmemiş olmasını ise utanç verici sözleriyle yorumlamış. Abulmagd ihtiyaç duyulana kıyasla okyanusta bir damla dediği bu 100 milyar dolarlık hedefin 13 yıl önce üzerinde anlaşmaya varıldığı tarihten bu yana hiçbir zaman karşılanmamış olduğunu söylüyor. Sadece Somali'deki açlık, Afganistan'daki üçte birini sular altında bırakan felaket ki 33 milyon kişi etkilenmişti. Bunların maliyetlerini düşündüğümüzde teker teker maliyetleri bile sadece Pakistan 10 milyar dolarlık bir zarardan söz etmişti. 100 milyar dolar bütün yoksul ülkelere yıllık iklim felaketiyle mücadele kapsamında verilmesi öngörülüyordu. Bu nedenle Mısırlı yetkili okyanusta zaten bir damla ama onu bile vermiyorsunuz demiş 13 yıldır. Demokratik Kongre Cumhuriyeti'nde ise bir başka hazırlık konferansı sürüyor. Burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed konuşmuş. COP26'da 2025 yılına kadar uyum için iklim finansmanını ikiye katlama kararından yani 40 milyar dolara ayrı bir bütçe olarak bu 100 milyar dolardan ayrı bir şekilde 40 milyar dolara çıkarma kararından bahsetmiş ve bu 40 milyar doların gelişmekte olan ülkelerin 2030 yılına kadar uyum için ihtiyaç duyduğu yıllık 300 milyar doların sadece küçük bir kısmı olduğunu kendisi de bir başka konferansta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir başka yetkili bu açıklamayı yapmış. Zaten COP26'nın bir önceki yani Glasgow'da geçen yıl gerçekleşen COP26 zirvesinin en büyük eleştirilerinden biri de iklim finansmanı konusunda önemli ilerleme kaydedilmemesi deniyordu. 2009 mali taahhütlerine devam eden eksiklere ek olarak gelişmiş ülkeler iklim kriziyle ilgili afetlerden etkilenenlere yardım etmek için bir kayıp ve hasar fonu oluşturulması aslında talebi vardı fakat bu engellenmişti COP26'da. Bu da aslında COP27'nin ana gündemi. Tabii burada bir dizi tartışmadan da söz ediyoruz. Çünkü zengin ülkelerin iklim taahhütlerini yerine getirmemesi üzerinden Mısır bir tatil beldesinde bildiğiniz üzere Şarm El Şeyh'te düzenleyeceği COP27'ye bu tartışma hakim olacak diye Mısırlı yetkililer açıklamış. Ama burada tabii şöyle bir durum var. Bildiğiniz üzere Mısır kanlı bir askeri diktatörlük aslında ve elbette bir iklim adaleti perspektifine pek sahip değil. Fakat bu zirvede özellikle Afrika'nın yoksul ülkelerinin sözcülüğünü yaparak kendi prestijini de yükseltmeyi planlıyormuş Mısır. İklim aktivistleri de zaten buna tepki gösteriyorlardı en başından beri neden Mısır'da yapılıyor diye. Dolayısıyla kendisi yani Mısır'da artan yardımlardan bir yandan payını artırmayı planladığı da söyleniyor. Diğer büyük sorunlara dair ise yani savaşın etkileri, militarizm, enerji güvenliği adı altında fosil yakıtlara dönüşün durdurulması gibi diğer konularda pek bir liderlik yapmasının beklenmediğinden söz ediliyor. Yani ana gündem sadece yoksul ülkeler için bu bütçenin alınması olacak gibi duruyor. Şu ana kadar iklim aktivistlerinin de işte Guardian'da çıkan diğer yorumlarında üzerinde durduğu şeyler bunlardı. Ama dün Guardian'da bir başka yani bir de iklim aktivistlerinin gözünden değerlendirme vardı. O da deniyor ki küresel ısınmadan en çok etkilenen bazı ülkelerden Afrikalı iklim aktivistleri Kasım ayında Mısır'da yapılacak bu iklim zirvesine katılmak için daha doğrusu katılamıyorlarmış. Bunun için mücadele ediyorlarmış. Çağrıda bulunuyorlar. Çünkü bir yandan bu zirvenin Afrika kopu olduğu söyleniyor. İklim finansmanı ile ilgili hayati görüşmeler olacak deniyor. Öte yandan da Afrikalı aktivistlere yeteri kadar yer verilmiyormuş. Bir araştırma yapılmış. Bu çok ilginç bir araştırma gerçekten. Anket daha doğrusu bu. Yaklaşık 1000 kadar kurum ve kişiyle yapılmış. Genç iklim aktivistlerin Afrikalı Genç İklim Liderleri Koalisyonu. Taban aktivi bu yani aktivistlerden çevre hareketlerinden %20'sinden biraz fazlasının akreditasyon alabildiğini açıklamışlar. Bunlar arasında da tabii bu akreditasyonu alanlardan da bu %20 azınlıktan da seyahat, konaklama ve vize gibi masraflarını karşılayabilecek olanlar sınırlıymış. Müzakerelerin başlamasına bir aydan az bir süre kaldı deniyor. Ve bu aktivistlerin katılamayacak olmasının büyük bir sorun olacağı aslında en başından beri dile getirilen bir sorundu bu. Yüzlerce kâr amacı gütmeyen kuruluşa ve aktivist gruplarına ulaşılmış bu çalışma yapabilmek için. Fakat ilginç, buradaki ülkeler hiç mesela aktivist, yani uzman olmayan sivil toplum örgütleri ya da ülke temsilcisi falan olmayan tabii kuruluşlardan, daha çok bu grevci, eylemci aktivistleri kastediyoruz burada. Bunlardan hiç aktivistin katılamadığı ülkeler var. Mesela Mısır şu anda bunlardan bir tanesiymiş. Zirvenin yapılacağı yer. Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali, Tanzanya, Fas, Çad, Güney Afrika, Benin Cumhuriyeti ve Somali gibi ülkelerden tek bir genç aktivist dahi şu ana kadar onay alamamış. Bu çok çarpıcı bir haber. Guardian gazetesinin yaptığı. Anketi gerçekleştiren Nijeryalı bir iklim aktivistinin, 27 yaşındaki Goodness Dixon, mülakat vermiş Guardian gazetesine. Sadece bir sesim var ve ben de konuşma ayrıcalığı istiyorum diyor. Mısır'a Afrika kopu denmesine rağmen çok ciddi bir zorluk yaşıyoruz ve iklim krizinden en çok etkilenen birçok ülke temsil edilemeyecek bu şekilde devam ederse demiş. Nijerya'dan konuşan bir başka aktivist ise Sustainable Vibes örgütü kurucusu Jennifer Olaçi ile de Jennifer Olaçi Uchendu ile de görüşmüşler. O da Guardian'a şöyle diyor. Buna Afrika kopu diyorlar, ancak erişim, yani zirveye katılım, daha da kötü görünüyor öncekilerden Afrikalılar açısından. Ve bu benim gibi iklim adaletini, kayıp ve hasar finansmanını savunan sesler açısından bir tehdit olarak görülüyor da demiş kendisi. Bu arada iklim haberlerinde bir önemli gelişme de, bir yandan COP hazırlıkları sürerken emisyonların acilen düşürülmesi gerekirken Damien Carrington çok önemli bir araştırmanın sonuçlarına yer veriyor. Yine Guardian gazetesinden bir haber bu. Bu yeni araştırmaya göre tam 1064 şirket incelenmiş. Kömürden enerji üreten şirketlerden bahsediyoruz. Bu şirketlerin neredeyse yarısı hala yeni kömür varlıklarını artırma planı gerçekleştiriyormuş. Dünya çapındaki 1064 şirketin yarısından söz ediyoruz. Bu şirketlerin sadece 27 tanesi uluslararası iklim hedefleriyle uyumlu bir şekilde kömürden çıkış tarihleri açıklamışlar. Araştırmacılar iklim acil durumunun ortasında bu artırma planlarının pervasız ve sorumsuzca olduğunu duyuruyorlar. Araştırmayı yapan kurum, kömür endüstrisi hakkında dünyanın en kapsamlı kamu veri tabanına sahip olan Alman çevre grubu Urgewald'mış. Bu Urgewald'ın direktörü Heffa Schücking, bunu da yanlış telaffuz etmiş olabilirim, İklim acil durumunun ortasında yeni kömür projeleri peşinde koşmak pervasız ve sorumsuzca bir davranış demiş. Ve yatırımcılar, bankalar ve sigortacılar bu kömür çıkarmaya devam edenleri portföylerinden derhal çıkarmalıdır diyor. Fakat bu araştırmanın ilginç yönlerinden bir tanesi, şimdi 1064 tane şirkete bakmışlar. Bunların yarısı zaten daha fazla kömür kullanacağını söylüyor. Sadece 27 tanesi bu Paris Anlaşması ile uyumlu bir şekilde kömürden çıkışta da bulunacağını söylemiş. Ancak bu 27 şirketin de şöyle bir handikapı olduğundan bahsediliyor. Birçoğu kömürden doğal gaza geçecekmiş. Bir başka fosil yakıta geçiyorlarmış. Ötekiler ise, geri kalanlar ise şirketlerini satmayı planlıyormuş. Yani şirketin kömürden çıkış planı, enerji elde ettiği santralini başka bir yere satmak. Böylelikle şirketin kendisi kömürden çıkmış olacakmış. Harika bir fikir gerçekten. Şimdi bir şarkıyla çıkalım ve ikinci bölümde daha çok herhalde İran ve Ukrayna savaşından haberlerle devam etme imkanımız olabilir. Mario Lanza'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Falling in Love with Love, yani aşık oluyorum diyor. İtalyan asıllı Amerikalı tenör oyuncu ve bir film yıldızı, aynı zamanda Mario Lanza 1959 yılında bugün Roma'da hayatını kaybetmiş. Aşka aşık olmak hayale kapılmaktır. Aşka aşık olmak aptalı oynamaktır diye gidiyor. Fakat bir yerden sonra şarkının sözleri değişiyor ve aşka aşık oldum bir gece dolunayda, göremeyen gözlerle aklım başımdan gitmişti diye devam ediyordu sözleri. Onu dinleyip ardından araya geçeriz. Sonra da diğer haberlerle devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Açılışta dinlediğimiz şarkının bir başka versiyonunu aslında dinledik. Bu haftaya Pazartesi gününe İran'dan gelen mücadele şarkılarıyla başlamıştık. Haftanın son Açık Gazetesi'nde de yine İran'dan başka bir mücadele şarkısıyla devam ediyoruz. Açılışta Cemşit Cem'in söylediği Yare Dabestaniman şarkısını, yani okul arkadaşım anlamına gelen şarkıyı dinlemiştik. Fakat İran'da bir yandan da kadınlar en öndeler, bir de kadın sesinden bir yorum dinleyelim diye bu şarkıyla ikinci bölüme girdik. Çünkü biraz İran'daki eylemleri konuşacağız. Fakat bu şarkının onlarca belki de cover'ı, yani düzenlemesi olmasına rağmen bir tek kadın sesinden bir tek bunu bulabildik. Başka bir kadın sesinden düzenleme ben görmedim. Eğer bilenler varsa gönderirse de çok sevinirim. Bunu da aslında Pink Floyd grubunun solisti ve bas gitaristi Roger Waters'ın paylaşımından, geçen hafta yaptığı paylaşımda gördük. Öncesinde ve bitişinde kendi dayanışma mesajları da var. Roger Waters'ın konuşma yapıyor, bir pankart kaldırıyor. O kısımları tabii çıkardık. Ancak bir klip gibi de hazırlanmış olan bir paylaşımdı bu. İran eylemlerinden görüntüler vardı zaten şarkının sonundaki konuşmalarda, aslında sokaklardan gelen seslerden oluşuyordu. Şimdi evet, teknik bir sorun yaşadık. Özür dileriz bunun için. Bir anda internetten düşmüş oldum ve tek başıma olduğum için de sanırım bir süre bir sessizlik oldu. Sonra Robbie de bir şarkıyla araya girip devam etmiş. O sırada tekrar bağlanma fırsatım oldu. Bu aksaklık için kusurumuza bakmayın. Evet, İran'daki liselere yayılan eylemlerden söz ediyordum. 80 kadar, pardon, 180 kadar kente yayılan eylemler, liselerin, okulların açılmasıyla birlikte liseler özellikle genç kadınların, kız çocuklarının eylemlerine sahne olmaya başladı. BBC Türkçe'de örneğin bir lise öğrencisinde konuşma yapmaya gelen BESEC sözcüsü, yani paramiliter örgütün BESEC'in sözcülerinden bir tanesinin konuşmasına, kürsüsüne çevirip ve başörtülerini çıkaran ve slogan atan öğrencilerin haberi var. Biraz sonra onun ses kaydını da dinleyeceğiz. Bu sosyal medyada çok hızla yayıldı. Biz de oradan görmüştük aslında. Şiraz kentinde çekildiği belirtiliyor bu videonun. Kız öğrenciler okulu ziyarete gelen paramiliter BESEC güçlerinin sözcüsünün konuşmasını slogan atarak protesto ediyorlar. Ve çok sert bir şekilde, hem de defol git diye bağırıyorlar kendisine. Başörtülerini çıkararak sallamaya başlıyor öğrenciler bir anda. Bu BESEC güçlerini özellikle şu anda insan hakları örgütleri tarafından 150'yi aştı denilen ölümlerin ana sorunlarından bir tanesi. Belki videoları takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Motosikletli siviller dolaşıyor polis güçlerinin yanında. Silahları da var. Ve özellikle motorları göstericilerin üzerlerine sürüyorlar. Göstericilerin arasına dalıyorlar, kalabalık motorlu gruplar halinde. Ve iki kişi oluyor genelde bu motorlarda. İnip daha sonra bir de saldırı düzenliyorlar. Kimilerini alıp kaybediyorlar. Bulunamıyor. Bu şekilde ölen, biraz sonra haberini vereceğimiz 15 yaşında, 16 yaşında çocuklar da var, cenazeleri ailelerine teslim edilmiş olan. Bu paramiliter oluşum Hümeyni liderliğindeki bu İslam Cumhuriyeti'nden sonra kurulmuş, 1979'da kurulmuş paramiliter BESIC oluşumu, barış zamanlarında İran'ın İslami kurallarının uygulanmasından sorumlu ve ahlak polisi görevi görüyorlarmış. Ama gönüllülerden oluşuyor. Milis denmesinin sebebi bu. Bu insanlar gönüllü olarak rejimin bekçiliğini yapıyorlar. Bir tür korucu, kent korucuları da diyebiliriz. Türkiye üzerinden bir analoji yapmak gerekirse. Protestolar gerçekleştiğinde ise bu sivil güçler bir tür ek kuvvet görevi görüyor. Daha önceki büyük eylemlerde de yine Besic'in ciddi katliamlar yaptığını şahit olmuştuk zaten. Başka bir videoda bu bir lisede yani bu Besic güçlerinden bir tanesinin sözcüsü konuşma yaparken kız öğrenciler kürsüyü kuşatıp defol diyorlar. Bir başka videoda ise bu sefer Senendeç kentinde bir adam diktatörü ölüm sloganı atarken bir grup kız öğrencinin de başörtülerini sallayarak yine özgürlük sloganları eşliğinde yürüdü. İleri yaşlı bir başka kadının da alkışlarla onlara destek verdiği görüntüleri vardı. İran Eğitim Bakanı ise bu öğrencilerin üniversitelerden başlayıp şimdi liselere yayılan eylemler için şöyle söylemiş. İran Eğitim Bakanı Yusuf Nuri diyor. Düşmanın tırnak içerisinde bu düşman öğrencileri kastediyor. 15, 16, 17 yaşında öğrencileri. Düşmanın okulları ve üniversiteleri hedef aldığını savunmuş. Düşman harekete geçiriyormuş bunları dış güçler. Güvenlik güçlerinin öğrencilere müdahalelerini de gösteren videolar bir yandan paylaşılmaya devam ediliyor. Şimdi bu eylemlerden topladığımız ses kayıtları vardı. Öncelikle onları dinletelim. Ardından bu eylemlerde hayatını kaybeden genç kadınlar, 16 yaşında, 17 yaşında, 20 yaşında genç kadınlar için de onların hayatları üzerine de bir haber var BBC Türkçe'de. Biraz oradan nasıl öldürüldüklerine dair biraz oradan devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi bu eylemlerden az evvel bahsettiğimiz lisedeki protestolar dahil olmak üzere bu eylemlerden gelen ses kayıtlarını dinleyelim. Evet, siz de fark etmişsinizdir bu ses kayıtlarında hem çok kalabalık hem kız çocuklarının neredeyse hiç erkek çocuğun olmadığı ses kayıtlarıydı. En önde kadınlar mücadele ediyor zaten demiştik bu sefer İran'daki yükselen bu devrimci dalga da deniyor buna. En büyük özelliği hem her yere yayılmış olması hem de kadınların bu sefer en önde olmasıydı. Dinlediğiniz 3 ayrı ses kaydının hepsi liselerden. Bu hafta içerisinde yapılan eylemlerden alınıyordu. Bir tanesi az evvel BBC Türkçe'den de ayrıntılı bir şekilde okuma fırsatı bulduğum haberden aslında bir Besic liderinin etrafını kürsüde, okulda, bahçede konuşma yapması için okul müdürü çağırmış. Kız öğrenciler başörtülerini çıkarıp kürsünün etrafında "Diktatör ölüm ve defol git buradan" diye slogan atıyorlar. Diğer liselerde "Özgürlük, azadi, azadi, azadi" diye bağırdıkları "Özgürlük, özgürlük, özgürlük" sloganı. Bir başka eylemde ise biraz duymuşsunuzdur, fark etmişsinizdir. Ayaklarıyla bir yerlere vuruyorlar. Çünkü İslam devrimi denilen ya da karşı devrim de diyebiliriz. Bu İslami rejimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin fotoğraflarını okullarda asılı olan fotoğraflarını indirip ayaklarının altında parçalıyorlar. Resimleri yırtıyorlar. Çerçevelerin üzerinde tepiniyor kız öğrenciler. Ve diktatöre ölüm sloganı atıyorlar bir yandan. Oldukça da coşkulu ve kalabalık derslerden çıkıp okulun içerisinde bu eylemleri yapıyorlar. Bu paylaşımlardan bir tanesi Amerika'da yaşayan İranlı akademisyen Karim Sadjapur'un paylaşımıydı. İlginç bir yorumla birlikte paylaşmış aslında. Orwell'in 1984 romanından bir cümleyle birlikte bu eylemleri paylaşmış. Özellikle kız çocuklarının bu Hümeyni'nin fotoğrafını parçalamasına atfen bu yorumu yazıyor. Çünkü Hümeyni 1989 yılında ölmüştü ama İslam rejimi tabii devam ediyor ve özellikle kadınlar üzerinde büyük baskı var. 1984 romanında Orwell'in şöyle bir sözü varmış, onu paylaşmış. Ölülerin yaşayanlar üzerinde sürdürdüğü belli bir dünya görüşü ve belli bir yaşam biçiminde ısrar, oligarşik her yönetimin özüdür diye geçiyor 1984 romanında. Bunu paylaşmış İslami rejimin kurucusu Ayetullah'ın bugün yaşayan kadınlar üzerindeki baskısını ve kadınların buna karşı itirazını bu şekilde yorumlamış. Şimdi son bir ses kaydımız daha var. İran'daki bu kız okulundan gelen bir kız okullarından bir tanesinden daha gelen bir video. Şimdi onu dinleyelim. Onun üzerine tekrar devam ederiz. Evet, ilk dinlediğimiz bloktaki ses kayıtları içerisinde çok az bir bölümde bu aynı şu anda dinlediğimiz ses kaydından da kısa bir bölüm vardı. Burada daha önce bahsettiğim gibi devrim muhafızları tarafından yönetilen paramiliter Besiç milislerinin lideri konuşma yapmaya çalışıyor ama etrafı tamamen sarılmış durumda. Başörtülerini çıkarıyor öğrenciler ve defol, kaybol buradan, defol basici diye sloganlar atıyorlar. Bu eylemden biraz daha geniş bir paylaşımdı. Sosyal medyada da çokça yayılan bir ses kaydıydı bu. Pardon, ondan önceki gün BBC Türkçe'de bu öldürülen 150 kadar aktivistin bir kısmı genç kadınlar, hatta çocuklardan oluşuyor. Onlarla ilgili bazı haberler yer almıştı. Biraz ona yer verelim istiyorum. Örneğin bunlardan bir tanesi sosyal medyada yine çokça paylaşıldı. 16 yaşındaki Nika Shakarami, onun öldürülmesi. Başkent Tahran'da ressam teyzesi, bir ressam olan teyzesi Ataş'la birlikte yaşıyormuş. 20 Eylül'de saat 17'de İran'ın son yıllarda gördüğü en büyük protesto eylemlerine katılmak için sokağa çıkıyor. Göz yaşartıcı gaza karşı yanına bir havlu ve bir şişe su almış. En son bu şekilde görülüyor. Teyzesi bu şekilde görüyor onu. Ailesi başka bir yerde yaşıyormuş. En son bir telefon görüşmesinde bir arkadaşının peşinde polisler olduğunu ve kaçmaya çalıştığını söylemiş ve daha sonra ortadan kayboluyor. Ailesi uzun zaman Nika'yı arıyor. Sormadıkları yer kalmamış. BBC Türkçe'de ayrıntılı bir şekilde veriyorlar bu süreci. Bir süre sonra polis Nika'nın eşkaline uyan bir ceset bulduklarını söylüyor aileye. Ve Nika'nın yüksek bir yerden düştüğünü söyleyip fotoğraflarını göstermiş. Ancak aile bunun bir fotoğraf bu fotoğrafların doğru olmadığını söylüyor. Sonra cansız bedenini göstermişler. Daha doğrusu bedeni tamamen görmesine de izin vermişler. Sadece yüzünü göstermişler ve morluklar, yani dövüldüğüne dair izler olduğunu söylüyor ailesi. Ama yine de onu teşhis edebilmişler. Resmi kaynaklar teyzesine Nika'nın bir hafta gözetim altında tutulup sorgulandığını ve Tahran'da sık sık işkence iddialarıyla gündeme gelen evin hapishanesine gönderildiğini söylemiş. Bu Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda da vardı zaten. Burada ailesi beklerken içeriden çığlıkların da geldiğine dair raporda bilgiler vardı. Daha sonrasında da cenazesini teslim etmişler. Nika'nın bir videosu da paylaşılıyor sosyal medyada. Öldürülmeden herhalde aylar önce olsa gerek. Başı açık bir şekilde bir sahnede, herhalde karaoke gibi bir etkinlikte, eğlence sırasında arkadaşlarıyla, kız arkadaşlarıyla birlikte şarkılar söylüyor. Böyle gülücükler saçan, cıvıl cıvıl bir genç kadın olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşları tarafından ve birçok aktivistler tarafından da çokça paylaşıldı. Bir tür ikinci bir sembol oldu aslında öldürülen Amini'den sonra. 16, o da 22 yaşında bir Kürt kadındı. Nika da 16 yaşında bir lise öğrencisi bu şekilde öldürülmüş oldu. Onun da resimleri paylaşılıyordu. BBC Türkçe'de bir başka kadından daha yine öldürülen kadınlardan bir tanesinden söz etmişler. Hadis Nacafi. O da sosyal medyada oldukça aktifmiş. İran ve Batı müziği söylemeyi, dans etmeyi seviyordu deniyor BBC Türkçe'deki haberde. 22 yaşında Hadis ve 21 Eylül'de video paylaşmış. Arkadaşlarıyla Karaj'daki eylemlere gidiyor. Umarım birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda her şeyin güzel olduğunu göreceğiz diye bir paylaşım yapmış ve bu maalesef son paylaşımı olmuş. Bir saat sonra da öldürülmüş rejim güçleri tarafından. Hadis'in annesi, kızım başörtüsü yüzünden öldürüldü. Mahsa Amini olayları yüzünden öldürüldü. Protestolara gitti ve vuruldu diyor. Yüzü ve vücudu morluklar içindeydi demiş. Ailesine kızlarının cenazesine kimseyi çağırma izni vermemişler. Cenazeyi kaldırmalarına bile doğru düzgün izin vermemiş rejim. Aileden soranları kızlarının bir araba kazasında ya da doğal nedenlerle öldüğünü söylemeleri istenmiş. Bu konuda baskı yapılmış. Bir başka eylemciden, yine öldürülen bir eylemciden de söz ediliyor haberde. Bu da bu seferki de 55 yaşında 55 yaşında bir başka kadın Minu Majidi 20 Eylül'deki protestolarda o da hayatını kaybetmiş. Kendisi gibi Kürt olan Mahsa Amini'nin ölümü nedeniyle öfke içinde ve protestoların bir parçası olmak istiyor. Şöyle söylemiş: benim gibi insanlar da gitmezse kim gidecek? Ben yaşayacağımı yaşadım. En azından gençlerimizi öldürmesinler demiş. Bu arada kendisi öldürülmemiş olabilir. Tam şu anda haberin karmaşası içerisinde bulamadım. Ama kendisinde bu eylemlere bu sebeple katıldığı yer alıyordu. BBC Türkçe'deki haberde. Dünya çapında da dayanışma eylemleri bu hafta sürdü. Hem her yerde İran konsoloslukları önünde dünyanın birçok yerinde eylemler yapıldı. Hem de örneğin Fransız kadın oyuncular Mahsa Amini için saçlarını kestikleri bir video paylaştılar. Çok sayıda ünlü isim de yer alıyordu bu paylaşımları yapanlar arasında. Türkiye'den de tabii ki hem bir yandan tepkiler özellikle sosyal medya üzerinden devam etti. Bir de meclisin açılmış olması sebebiyle HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, İranlı kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek vermek için mecliste düzenlediği basın toplantısında saçlarını kesti ve her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istediklerini söyledi. Buradan elimizde kalan kısa vakitte Ukrayna Savaşı'ndaki bazı gelişmelere geçebiliriz. Bu Ukrayna Savaşı'nın bir aşamasında protesto eylemleri kesildiğinde, daha doğrusu ilk dalga, bir on binleri sokağa çıkaran dalga kesildikten sonra hatırlayacaksınızdır. Ünlü bir televizyon programı sunucusu Marina Osyanikova canlı yayın sırasında sahneye "savaşa hayır" diye bir dövizle çıkmıştı ve kendisi ev hapsindeydi. Ev hapsinden kaçmış. Geçtiğimiz çarşamba günü sosyal medyadan kendisi paylaşmış. Çocuğuyla birlikte ev hapsinde tutuluyordu. Şöyle diyor: kendimi tamamen masum görüyorum ve devletimiz kendi yasalarına uymayı reddettiği için 30 Eylül 2020'den itibaren bana getirilen kısıtlama tedbirine uymayı reddediyor ve kendimi kurtarıyorum diyerek kaçtığını doğrulamış. Bulunamıyordu çünkü evinde. Ukrayna'da soykırım yapmaktan dolayı toplumdan soyutlanması ve yargılanması gereken kişi ben değilim, o olmalı diyerek de Putin'i işaret eden bir açıklama yapmış. Bu arada ilginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı, bunu daha önce de yine vermiştik, Putin'in en yakın isimlerinden biri olan Alexander Dugin'in kızı Daria Dugina'nın bir suikastla arabasına konulan bir bombayla öldürülmesi olayından Ukrayna'yı sorumlu tutmuş. Genelde bir müttefik olduğu için bunu böyle bir şey daha önce olmamıştı. New York Times'a konuşmuş Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat biriminden yetkililer. Ve kendilerinin istihbarat bilgisi vermediklerini, aksine Ukraynalı mevkidaşlarını azarladıklarını da söylemişler. Çünkü bu tarz suikastler Rusya'nın da benzer suikastları gelişmesine sebep olabilir diye düşünüyorlarmış. Bu ilginç bir anlaşmazlık yaşanmış ki istihbarat grubu arasında yani. İlginç bir bilgiydi, haberdi. Bir de dün Joe Biden bir konuşma yapıyor ve Putin'in bir kez daha nükleer silah kullanma tehdidi dedi. Ve özellikle Times gazetesinde zaten bir olağanüstü hareketlilik olduğu, bir tren içerisinde nükleer silahlar biriminden nükleer ne denir silahların da olduğu bir askeri birimden bir hareketlilik, bir gizli silahların da olabileceği tahmin edilen bir trenin hareket ettiği söyleniyordu. Bu haberler üzerine açıklamada bulunmuş. Böyle bir taktik nükleer silah kullanılabileceğine dair henüz elimizde somut bir veri yok demiş Biden. Ama ilginç bir vurgu yapmış. Bir nükleer savaş riskinin 1962'den beri ilk kez bu kadar yüksek olduğunu da vurgulamış. Kastettiği Küba füze krizi. Zaten bu şekilde kullanmış cümleyi de. Küba füze krizinden bu yana Armageddon, yani kıyamet ihtimaliyle karşı karşıya daha önce kalmamıştık diyor. 42 yıl sonra, pardon, 1962'den beri ilk kez böyle bir tehdit ufukta belirdi demiş. Evet, şimdi daha çok İran ve Ukrayna haberleriyle bu bloğu bu yarım saatte doldurmuş olduk. Şimdi Seyyare programına geçebiliriz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Ile birlikteyiz. Merhaba, günaydın. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Sizden nasılsınız? Evet, yani işte Özdeş'i aradı, ondan bahsediyordum. Evimizde fırtınalar kopuyor, başka fırtınalar var bu sefer. Sevgili oğlum sevgilisiyle kavga ettiği için. Oho, büyük sorun. Evet. Büyük sorun, büyük sorun, büyük sorun. Ergenlik yasaklanmalı. Yasaklarda bu Evet. ergenliğin Bu yasaklanmasına çok varım yani. bu kısmı atlayabilirsek insan hayatındaki çok iyi. Özellikle erkek çocukların tabii. Valla erkek kız hepsinde bu atlamayalım, kaldıralım. Ya, böyle bir şeye gerek yok. Hakikaten. Katılıyorum. Yani artık bilim buna çözüm Bir bulsun. aşı Güçlü falan. liderlerimiz yasak getirsin. Evet, Artık bir aşı bunun nasıl içinde paylaşacaksın? bulmalılar yani. Valla ergenliği yasaklıyorum diyene şey yaparım ya da ortadan kaldırıyorum diyen lidere oy vermeyi düşünebilirim. Bakalım. Ben de bak, popülizme böylece şey yaptım, katıldım. Evet. Benim de kırmızı çizgim şeymiş, buymuş. Bu, evet. Herkesin bir fiyatı vardır vaziyetinde. Benim de satın alındığım nokta bu. Neyse, şaka şaka. Şimdi tabii bu arada yasaklarla iş olsaydı tabii hayat güzel olurdu. Belarus'ta da fiyat artışı yasaklandı biliyorsunuz. Ha evet, öyle bir Evet, haber vardı, doğru. Lukashenko çözüm buldu. Türkiye'de de bekliyoruz bakalım bu dahiyane çözümleri. Evet. Evet, yasaklarla işler yürüseydi Belarus, Kuzey Kore dünyanın en güzel ülkeleri olurdu. Ama sanırım sorunlar böyle bitmiyor tabii ki. Geçen hafta işte şeyden bahsetmiştik. Bu İtalya ve işte İtalya'daki seçimlerde tabii ki işte Giorgia Meloni'nin seçilmesi. Ve orada bir hata yapmıştım, onu da düzelteyim bu arada. Kendisinin Roma'nın işçi mahallesi Garbatella'da doğduğunu söyledim. Orada büyüdü vesaire. Doğdu değil daha doğrusu. Gene bir hata yaptı. Giorgia Meloni'nin bana şey mi var? Garezi mi var? Nedir yani tanımadan? Şimdi ilk önce çok havalı mahallelerde doğuyor. Ondan sonra babasının ailesini terk etmesinden sonra La Garbatella'da büyüyor. Bu sosyal konut mahallesi demiştik hatta. Onu ben 1800'lerde yapıldı diye söylemiştim. Halbuki 1920'de işte, hatta tam tarih 18 Şubat 1920'de Kral Victoria 3. Kral 3. Victoria Emanuele'nin ilk tuğlasını koyduğu doğum günü o gün olan bir mahalle. Bunu da düzeltelim böylece. Yani böyle hatalar yapıyoruz. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz. En azından kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz diyelim. Şimdi bu kadın liderler meselesi. Dur da işte tam kadın liderler çoğalsın, dünyada kadın liderler daha sözü geçsin derken bir Giorgia Meloni örneği Avrupa'da işte şimdi var, çıktı. Bir de Liz Truss var tabii ki. Aslında Marine Le Pen'den de söz edebiliriz. Evet, tabii ki, Bu tabii ki. Ya listenin içerisinde. yani, başa geçen diyelim, kendimi Evet. düzelttim. Aslında işte bakıyoruz zaten Giorgia Meloni de 1970 kuşağından. Liz Truss da öyle. Biri işte Meloni 77 doğumlu, Liz Truss ise 75 doğumlu. Ama bu kadar genç kadın liderler neden bu şekilde oluyorlar? Şimdi mesela baktığımızda işte Liz Truss'ın da aslında daha ilk haftalarında, ilk ayında büyük sarsıntılar yaşattığını ülkesine görüyoruz. Ekonomik olarak bütün bu işte vergi kesintileriyle ve işte o da işte ayrı bir popülist politika aslında yürütüyor. Ve kendilerine de büyük büyük görevler biçiyorlar. Mesela Listras'ın işte sosyal medya paylaşımlarına baktığımızda yani hem Avrupa'nın hem işte şeyin kendi işte ülkesinin yeni baştan yaratacak gibi konuşuyor. Bu kadar da iddialılar. Ki Maalesef seçilmemiş olmasına evet. rağmen aslında yani Aslında en çok nihayetinde güzel. seçimlere Boris Johnson girmişti sonuçta. Yani Evet. tamam bir dizi sorun yaşadı ve tabii ki görevden istifa etmek zorunda kalması bir kazanım demokrasi açısından, ama onun yerine seçimlere gidilmeyip de bu şekilde yer değiştirmiş olması ilginç biraz. Hakikaten çok önemli bir noktaya dikkat çektin Özdeş. Gerçekten bir de üstelik seçilmemiştir. Yani Meloni'nin seçilme durumu var. Evet. Tamam. Ama Truss'ın henüz bu da yok. Ve dediğim gibi yani daha ilk günlerinde birdenbire ülkesini ekonomik sıkıntılara da sürüklemiş durumda ve kendini kanıtlamak durumunda şimdi. Evet. Üstelik özür dilerim. Aktivistler şunu da hatırlatıyorlar. Bu belki sen de görmüşsündür. 2 gün önce protesto etti Greenpeace Evet. aktivistleri. Who voted for this? Yani bunun için kim oy verdi diyor. Sadece Listras'ın seçilmemişliğine değil, bir de Boris Johnson bütün sağcılığına rağmen bir seçim manifestosu ilan etmişti. Orada çok cılız bile olsa işte bir takım çevre, bir takım sosyal politikalar falan vardı. Bunlar için oy aldı. Birinci partide oldu aynı zamanda. Şimdi Listras bu manifestonu ki o sınırlı, tamamen yetersiz, hatta belki de uydurma bile diyebileceğimiz bir takım iklim, çevre ve sosyal projeye dahi iptal edeceğini Evet. söylüyormuş. Dolayısıyla yani bu, hem kendisi seçilmedi hem bu onun programı da oylanmadı diyorlar. Evet. Ya bir de mesela ya Avrupa'da baktığımızda mesela bütün ülkelerde neredeyse enerji tasarrufu kampanyaları yapılırken kamuoyu bu konuda bilgilendirilmeye ve uyarılmaya çalışılırken İngiltere'de mesela buna karşı çıkıyor işte Liz Truss. Ve kesinlikle böyle bir kampanya yapmayacaklarını söylüyor. Halbuki İngiltere'de bazı yerlerde 3 saate kadar varan, İngiltere gibi bir yerde düşünün, elektrik kesintilerinin yapılması söz konusu. Öyle bir kışa doğru ilerliyoruz. Ve böyle bir inatlarla vesaire, Meloni de çok inatçı bir lider, Truss da öyle ve kendi kafalarındaki o vizyon, bu doğrudur, bunu yaparız dediğim dedik aslında tam. Bizim de Türkiye'de çok aşina olduğumuz bir yönetim şekli. Ben dediysem olacak. Evet. Şimdi tabii buradan biraz Türkiye'ye de gelmek istiyorum. Aslında iç politikayı çok daha az konuşuyoruz. Zaten konuşan çok. Türkiye'de Evet. iç politika dışında bir şey konuşulmuyor neredeyse. Türkiye'nin gündemi çok hızlı değişir, çok hızlı değişir deyip duruyoruz yıllardır. Ama bu sefer sanki uzun zamandır bir gündeme işte altılı masanın adayı kim olacak, o, ne olacak, o olacak, bu olacak falan, bunlara çok saplandık. İşte projesi var mı altılı masanın, yok mu, o mu, bu mu, işte AKP toparlıyor mu? Ama bu gibi tartışmaların ötesinde tabii ki Türkiye'nin de işte kadın lideri var bir tane, İyi Parti'nin lideri Meral Akşener. O da aslında bu yeni kadın liderler arasında iktidara gelse ki başbakanlığı kendine öngörüyor. iktidar değiştiğinde ve hakikaten bir işte yeni sisteme gidildiğinde, güçlendirilmiş parlamenter sisteme gidildiğinde belki de Türkiye'nin yeni ilk başbakanı olacak. Böyle bir ortamda aslında o da kendi önüne gelen bir takım testleri aşmak durumunda oluyor. Ve şimdiye kadar aslında partisini kurmak, kendi yeni evi, yeni evi olarak aslında nitelediği ve niteleyebileceği MHP'den sonra yer, artık evin burası diyebileceği, hani eve dön çağrıları da yapıldı ya, o yüzden bu atıfta bulunuyorum kendisine. Bu işte evini, çatısını kurmak, yeni bir ev kurmak da aslında kendi asıl yeri olarak başladığı siyasete, yani önce DYP sonra işte MHP, ama asıl yeri olarak gördüğü MHP'den ayrılıp memnun olmadığı yerden kalkıp giden ve kendine yeni bir hayat kuran kadın örneği oldu. Tamam, bu güzel bir şey. Ama ideolojilerinde ve yaklaşımlarında kendini yeniledi mi? Bazı alanlarda evet, ama bazı alanlarda da oldukça aslında onun da inatçı olduğunu görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi evet Kürt meselesi. Tam da bu işte altılı masa da CHP'nin üstüne gidilirken bu PKK saldırısı, terör saldırısı vesaire nedeniyle. O da işte hatırlatalım tekrar, Habertürk'e konuşmuştu Fatih Altaylı'ya ve orada HDP masaya oturduğu zaman ben kalkarım. İşte bu Evet. klasik bir aslında inat örneğiydi. Yani orada o Daha liderin de önce de evet tabii. zaten şey de hatırlayacaksınızdır. Yine HDP ile görüşüyor. Bir yıl önceydi galiba. HDP ile görüşüyorlar vesaire gibi bir şey söylendiğinde bu konuda nasıl tavır takındığımı benim İçişleri Bakanlığı döneminde yaptıklarıma bakın diyordu. Yani ki 90'larda Değil o mi? dönemde yapılanlar Yani. korkunç eleştiriliyordu. Evet tabii yani, ama o onunla gurur duyuyor belli ki Zaten ve en son Bucak ailesiydi, değil mi? Ziyarete gitti daha evet. geçtiğimiz haftalarda. Ya Kürt Eski meselesini günleri yad artık ettik diyordu. evet artık çizgisini çekti. Çok kısa bir vadede seçimlere kadar veya belki seçimlerden sonraki bir döneme kadar, hatta biz Meral Akşener'den bu konuda bir tavır değişikliği artık bekleyemeyiz bana kalırsa. O evet, partisinin tabanının, yeni oluşmakta olan tabanının, ki artık yani 2017'den bu yana da köprünün altından sular aktı yani. İYİ Parti'de dünkü çocuk değil artık, diğer partilere göre, diğer yeni partilere göre epey de aslında köklendi. Fakat Meral Akşener'in artık bu noktada hala işte kafasındaki işte tahayyülleri, şunları bunları ve partisini bir arada tutma, partisini bir önce oturtma. Ki MHP kökenli birçok insan da olduğu için partisinde. Tabii esas aslında MHP'nin ciddi Tabii. kurucuları, özellikle komando kamplarının falan da kurucuları var kadrolar arasında. Bir Bekir Ağırdır ilk bu ayrılık gerçekleştiğinde bir yorumda şey diyordu. Laik ülkücüler daha çok Ege kıyıları yani CHP tabanına görece daha yakın bir taban İyi Parti daha İslami daha muhafazakar İç Anadolu vesaire ağırlıklı olan Evet, ülkücüler öyle bir MHP'de ayrım kaldı diyordu. oldu. Net öyle bir ayrım da gerçekten oldu. Gerçekten sahil bölgelerinde özellikle Evet. oy alıyorlar. Fakat ilginç bir şekilde mesela Ege'de çok almıyorlardı. Trakya'da daha azdı. Tabii Karadeniz'de vesaire oldukça yok gibilerdi. Ya daha çok işte Akdeniz, kısmen Ege'nin bazı yerleri vesaire. O öyle bir hat oluşmuştu. Tabii Meral Akşener bunun üstüne çok gitti, çok çalıştı. Çok çalıştı derken işte bütün Türkiye'yi ilk dolaşmaya başlayan lider bu arada tabii ki muhalefette. Zaten iktidar artık dolaşmadığı için çok fazla. O Evet. yüzden orada bir hareket yok da. Bütün işte kent kent Türkiye'yi gezen, sokağa inen, üstelik de pandemi dönemi hala etkisini devam ettirirken. Ve bunu yaparken sadece halkla temas etmek ve oyunu arttırmak değil, onun dışında kendi teşkilatını da yeni baştan yaratmak ve güçlendirmekle de uğraştı. Bu anlamda evet, evinin çatısını güçlendirmek için ve işte evim artık burası diye bunu net bir şekilde ortaya koymak için çok çabaladı Akşener. Fakat öte yandan hala bu MHP ile kendisinin partinin karşılaştırması durumu da bitmiyor. yeni bir parti olup MHP'yi tamamen aşıp merkez sağa geçme konusu da tamamlanmış değil. Bu Kürt meselesiyle de ilgili değil sadece, ama Kürt meselesi de elbette önemli bir bölümü. Ama genel olarak biz merkeze tamamen biz artık oturalım ve biz MHP'yi geride bırakalım bu anlamda düşüncesi yok. Yani MHP'ye oy kaybı yaşama. Eğer ki biz milliyetçi çizgiden ödün verirsek, korkularla işte böyle siyaset yaptığınızda kaybetmeye başlıyorsunuz aslında Ya veya karşı tarafa kazandırmaya başlıyorsunuz. yani o zaman neoklasik milliyetçilik düşüncesinden epistemolojik bir kopuş gerçekleştiremiyor mu demiş oluyoruz. Yok, kesinlikle değil, kesinlikle değil. Nebati'nin Evet, Ekonomi yani Bakanı Nebati Nurettin Erdoğan'ın Nebati'nin böyle sözlerine bir bir atıf cümleyi yapmış getirdi. olalım. Yani AK Parti'nin hayatımızda bizim konuşma stilimizi belirlediği kadar Erdoğan'ın ifadeleri olsun, işte hiçbir şey olmadıysa bile çok şey oldu vesaire gibi laflar olsun. Bunlar literatürümüze girdi ve bunlar aslında hak ihlali. Gerçekten yazık bize ya. Yazık bize gerçekten. Geçen gün katıldığım bir programda bir katılımcı şey diyordu. Anadolu'da çok sevdiğim bir söz vardır. Zulmün artsın ki bir an önce git kurtulalım. Kime Yok ya. zulmü olan bize Valla oluyor. ben yeter diyorum artık. Ya zulüm ki artmasın etmesin yaşayalım ya artık Evet. yani. Vallahi billahi. Bunları yaşarız aşarız. Durumları zaten eski işte bir takım politikacılarda var çok da şey geçirdikleri için. Meral Akşener'de de bu var aslında. Yani Türkiye işte bu seçimin niye önemli? Çünkü işte parlamenter sisteme dönmek için son seçim, yoksa başkanlık sistemiyle yapışıp kalacağız diyor. Ama ya yani nasıl olsa tabii, ama hani bunun ötesinde Türkiye muhakkak kendini kurtarır. Ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Pek öyle olmuyor. Biz artık hayatımızı yaşayalım. Yani hayatımızı erteleye erteleye, Evet. yaşamaya nesiller boyu nesilden nesile devredilen bir gelenek oldu. Hep daha iyi olacak, daha iyi olacak, daha iyi olacak. Sonra geriye bakıyoruz. O zaman daha iyiydi. Aslında içinde yaşarken eleştirdiğimiz zamanlar için, ama daha iyiydi, çok daha iyiydi. Bu halden artık çıkmak lazım ve hakikaten de bu döneminde dünyanın Pakistan'ın haline bakıyorsunuz. Pakistan konuşulmuyor bile. Evet. Kraliçenin cenazesi haftalarca konuşuldu. Ondan sonra Pakistan çektiği büyük sıkıntılara rağmen iklim krizinin etkisiyle de bunlar yaşanıyor. Daha beterleştirdiği biçimde bu doğal afetler yaşanıyor. Orada kendi başına aslında işte bir takım dışarıdan yardımlar falan var, ama dünyanın unuttuğu bir şekilde debeleniyor. Lübnan'a bakıyorsunuz, Lübnan'daki sıkıntılar bitmiyor. İnsanlar malum işte orada da Banka basıyorlar. evet, Evet. banka basıyorlar. İşte Hem de bankadan parasını milletvekili yaptı gitti parasını çekmek için. Çekemediği için. Şimdi ülkelere, bu kadar da devletlere güvenmek, tamam devlet vardır orada. Nasıl olsa kendini kurtarır demek bence çok doğru bir şey değil. Çünkü eşitsizliklerin, zorlukların dünyada katlanarak arttığı bir takım krizlerin bir zaman dilimindeyiz. Böyle bir zamanda ve üstelik de iklim kriziyle beraber zamanın sürekli tık tık tık tık giderken ve bu konuda hiçbir şey yapılmazken, yani artık biz eski nostaljisi ya yapılıyor dedik, işte ben de yapacağım vallahi. İşte bu mesela ilk iklim kriziyle ilgili aktivist gençler, çocuklar çıktığındaki heyecan, o dönemler daha yeni, yani birkaç yıl öncesinden Evet. bahsediyoruz. Maalesef şimdi tarih oldu. Şimdi bu onların yaktığı aslında ateş tamam orada duruyor ve çok kıymetli şeyler aktivizmle ilgili yapıyorlar hala, ama geri kalan dünyanın büyük bir kısmındaki o duyarlılık olamadı, yok oldu gitti. Evet, aslında aşırı sağın merkezileşmesi bu bahsettiğin krizlerin bir sonucu olarak da yani çok büyük krizler var. Aşırı sağ aslında görece en radikal çözümleri öneriyor. Çok muazzam bir sağcı popülizm, göçmen karşıtlığı vesaire gibi. Ama bu radikalliğin farkında olarak bir siyasi türet, o yüzden merkeze doğru yani oy anlamında merkeze kayıyor. Politik açıdan değil aslında. Halbuki İşte bu hem iklim eylemleri hem diğer işçi grevleri, artık Britanya'da bile yükselen bir radikal solun, cüretkar bir radikal solun da örgütlenme fırsatıyken bu kadar radikal bir dönüşüme, bu cesareti gösterme iddiasında bir sol olmaması da deniyor. Yani bu yaşadığımız durumun sonucu olarak. Merkez siyaset çünkü çöktü her yerde. Elbette, elbette. Yani burada bir kere solun gösterdiği, sol illaki işte ezici oy çoğunluklara bir anda kavuşmak zorunda vesaire değil. Ama orada bir pusula olarak bir takım soldan siyasetçilerin, siyasi hareketlerin gösterdiği doğru rotaya ihtiyaç var bir kere. Orada da ama maalesef pusula çok şaşıyor da işte o yüzden bunlar yaşanıyor. Bu arada tabii ki Macaristan'da da bir takım şeyler yaşanıyor ve Macaristan'da da gösteriler var ciddi. Çocukların, gençlerin gösterileri var. Özellikle bu eğitim konusu odaklı gösteriler var. Özellikle öğretmenlerin başlattığı bir sivil itaatsizlik kampanyası oldu. Eğitmek istiyorum diye. Bunun sebebi de işte öğretmenlerin işten çıkarılması. Elbette ki öğretmen maaşları korkunç Macaristan'da. Bu işte sebeplerle eğitim sistemindeki yaşanan sorunlar nedeniyle ebeveynlerin de desteğiyle çocuklar ve öğretmenler sokakta. Bu da tabii ki işte Orban'a karşı aslında Orban yönetimine karşı en ciddi son dönemlerdeki çıkışlardan bir tanesi diyebiliriz. Hatta belki bütün aslında Orban'ın yönetimi boyunca bana kalırsa en ciddi çıkış olabilir. Çünkü çocuklar gösteri yaptığı zaman, öğretmenler gösteri yaptığı zaman onlara karşı çıkmak çok zor. Ya Ya, 10 bin. İran'da rejimin çaresizliği gibi. Evet, çok benzer bir şekilde aslında İran'da benzer durumlar yaşanıyor. Farklı sebeplerden tamamen, apayrı konulardan, apayrı durumlarda söz konusu. Tabii Budapeşte'de de bir gösteri yaptığınızda ne olursa olsun üstünüze polis gelmesi, büyük öyle işte ciddi şeyler yaşamanız söz konusu değil. Ateş açılmıyor. Bir Yani. ateş açılmıyor, evet, yaşamınızı riske etmiyorsunuz en azından. Ama tabii ki öğretmenler mesela işlerini riske ediyorlar. Gene çocuklar ve gençler açısından baktığımızda orada müthiş bir apolitik aslında ortam oluşmuştu. Orada o bakımdan büyük bir aktivizm ve bu belki de evet asıl Orban yönetiminin en dert etmesi gerekecek şeylerden bir tanesi olacak. Çünkü o gençlerin heyecanını, hevesini görünce 10 bin öğrenci işte mesela Budapeşte'de sokaktaydı. Bunlar önemli şeyler. Tabii işte tarih yerinde durmuyor. Bir şekilde hiç beklemediğiniz yerden bir şeyler bir karşınıza sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden de son olarak başörtü bu teklifine getirmek istiyorum. O da tabii çok konuşuldu geçtiğimiz hafta. CHP açısından bana kalırsa akıllıca bir hareketti. Şöyle ki işte sürekli kendisine yönelik bir takım suçlamalar getirin. İktidarın elinden o silahını almış oluyor CHP özeline baktığımızda. Ama zamanlama işte ve CHP'nin klasik siyasi kendi iç sorunları ortaya çıkınca bir de CHP'nin kendi iç siyasi sorunları var. Türkiye'nin politik sorunlarının ötesinde CHP politikaları sorunları. Orada işte bir yandan Mahsa Amini'nin gösterileri İran'da tam devam ederken elbette ki Türkiye'deki başı açık veyahut da hatta başı kapalı birçok kadının aklına şey gelebilir. Orada bunlar yaşanırken kadınların üzerinden. Şimdi Türkiye'de başörtü konusunun bu şekilde gündeme gelmesi doğru muydu? Evet, zamanlama bakımından hata yaptı CHP ki CHP'nin çekmecesinde duran bir aslında projeydi bu. Daha önce yapılabilirdi. Daha sonra yapılabilirdi. Yani bir hizalaması daha düzgün yapılabilirdi. Ama baktığımızda Erdoğan cephesinde ve AK Parti cephesinde demek ki bir sarsıntı yarattı ki aslında bu anayasa çıkışını gördük hemen. Çok da hesaplanmamış bir çıkış bu. Çünkü belki Erdoğan'ın daha sonraları ortaya sürmek istediği bir seçim kozu olarak ortaya sürmek isteyebileceği bir karttı bu yeni anayasa meselesi. Çünkü bir eşik platform Ankara'da ve ötesinde çok çalışıyor. Onlar defalardır kadın hakları çerçevesinde gündeme getirdiler. Medeni kanunun hedefe alınması söz konusu aslında bir takım değişikliklerle. Tabii ki anayasanın da bu noktada işte aile değerleri, işte muhafazakar değerleri vurgulayacak şekilde yeniden şekillendirilmesi durumu olabilir. Ve bu Evet, bir dün böyle söylemiş zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aile kurum, yani bu başörtüsü meselesine değinmiş, yasal güvenceyi, anayasal güvenceyi alalım ama sadece başörtüsü değil, o zaman aile kurumunun güçlendirilmesini içerecek şekilde bir anayasa değişikliği, ki bu da yani LGBT hareketini özellikle hedef alacak gibi duruyor. Yani muazzam bir karşı hamle yapmış bu arada, mevzuyu çıkarmış başörtüsünden. Tabii, zaten mevzu ne zaman buraya gelecek diye bekliyorduk aslında. Evet. Biz tabii Macaristan'ı yakından sayemde takip ettiğimiz için, bir Macaristan sayemde diyorum çünkü orada yıllarca Evet. yaşadıktan sonra ister istemez lafı ben çok fazla getirdim oraya. Tamam, bütün dünya zaten Macaristan'a gündemini alıyor Orban sayesinde ve orada olup bitenler sayesinde, ama gene de biz de epey belki Türkiye'de konuşma rekoru kırmış olabiliriz. Ve orada işte bu zaten Nisan'daki seçimlerde, oradaki muhalefetin bir araya gelerek kaybettiği seçimlerde hatırlatalım. Bir yandan da işte o LGBT'leri hedef alan bir de referandum vardı. Evet. Sanki işte kamusal alanda bütün şeyi ele geçirmeye çalışıyorlar vesaire. Yani kamusal alandaki, bu anlamda işte medyadaki mesela LGBT sembollerinin olduğu içeriğin sınırlandırılması ile ilgili bir referandumdu. Okullarda, eğitimde de galiba cinsel Tabii, yönelim gibi kavramların çıkarılmasını tabii, öngörüyordu. tabii, tabii. Zaten adım adım aslında bu işte mesela Macaristan'daki cinsiyet çalışmaları bölümlerinin veya kadınlara yönelik çalışma bölümlerinin ortadan kaldırılması, kapatılması, işte onların önce bir üzerinden geçilmesi söz konusu oldu. Sonra işte iş böyle kademe kademe büyüdü ve referandum tabii ki bu konuda bir şekilde işte partizan görüşleri olanların, partizan derken özellikle Fidesz tarafından, oradaki iktidar partisi tarafından şekillendirilmiş görüşleri olanların sandığa gitmesine neden oldu ki bir kısım da tam tersine işte asıl daha belki liberal görüştekiler daha bu konuda farklı oy vereceklerdi, sandıktan uzak durdu, sandığa küstü. Bunun önemli bir etkisi oldu. Şimdi Ve Türkiye'de geçmedi aslında bu referandum. Bu çok önemli bir şeydi. Zaten yorumcular tarafından yapılıyordu. Daha doğrusu %50 katılım gerçekleşememiş bu maddenin geçmesi için. Yani sandığa giden insanların ciddi bir kısmı bu referandumda oy kullanmamıştı. ya Yüzde. o şimdi bu şeydeki şeyler, Nisan'daki durumda aslında tabii genel seçimlerle beraber olduğu için orada daha bir farklı durum oldu da, daha önce mesela işte medya ile ilgili takım düzenlemelerde falan referandum tek başına yapıldığında evet referandum kadük hale geldi. Bir daha her şeyden önce. Şimdi Türkiye'den ama benzer projelerin ortaya konması, belki işte yeni bu işte hakikaten seçimlerle beraber bir referandumun beraber yapılması olabilir, veyahut da işte bir anayasa değişikliğiyle ilgili bir şey mesela ortaya sürülebilir. Veya yeni bir anayasa yapma vaadi, her şeyden önce seçim kazanarak muhafazakar bir anayasa yapma vaadi ortaya çıkabilir. Her halükarda bu cinsel kimlik meselesi belli ki çok fazla önümüzde olacak. Aslında CHP'nin de işte bunu mesela Erdoğan açıklamasından sonra bir geri düşüş, hemen de niye biz bunu açtık ki bugün gibi böyle, ve özellikle zaten laik çevrelerden daha klasik CHP tabanından da tepkiler gelince, ya bu mudur konu? Şimdi muhafazakar kadınların mı hakları tehdit altında Türkiye'de diye tepkiler gelince bir geri adım atma oldu. Halbuki burada bütün kadınların özgürlükleri üzerinden büyük bir kampanyaya dönüşseydi bu, ne giydiği, ne yaptığı, ne ettiği vesaire konusunun mesele edilmediği ve CHP'nin daha da fazla tam tersi arkasında durduğu bir kampanyaya dönüşseydi tabii çok başka olurdu. Muhafazakar kesimde veya kadınlarda daha yarattı mesela heves veya heyecan, biraz bağır gibi gözüküyor. Bunun ötesinde başka bir noktaya gidilirdi. Ha, CHP bu anlam, bu üstüne sürekli atılmaya çalışan, yüklenmeye çalışılan iktidar tarafından bagajdan da tamamen kurtulmuş olurdu. İşte bazen böyle şeyler, evet, yol Evet. kazaları da oluyor. İşte daha iyi planlamak, daha iyi iktidara hazırlanmak lazım. Onu da biz yapacak değiliz. Evet. Peki, süremizin sonuna geldik. Görüşmek Çok üzere çok diyelim. teşekkürler. Haftaya görüşmek Ben üzere. çok teşekkür ederim. Herkese çok sevgiler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Merhabalar Alp Bey, günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün Ömer Madra yok, bizimle birlikte değil. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Bu hafta ne konuşuyoruz? Voleybola devam edelim çünkü bu uzun dünya şampiyonası sürüyor tabii. 24 günlük bir şampiyonası, yani başlayalı 2 haftayı geçtik. Bir haftası daha var yani. İkinci tur grupları henüz bitmedi. Bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Üzerine çeyrek final, yarı final ve final maçları var. Bu ikinci tur grupları, yani ilk turdaki iki grubun dördüncülerinin birleşerek oluşturduğu, komşu grupla birleşerek oluşturduğu yeni grup, açıkçası Türkiye açısından iyi başladı, iyi devam ediyor. Türkiye oradan nispeten daha dişine göre olan iki takımı, Almanya ve Kanada'yı net skorla 3-0 yendi. Ve çeyrek finali garantiledi. Daha iki maç olmasına rağmen çeyrek finaldi yani Türkiye. Bu pek zorlanmadan ilk hedefe ulaşıldı açıkçası. Zaten turnuva öncesinde konuşmuştuk. Hani Türkiye kalibresindeki bir takım için bu turnuvada minimum hedef çeyrek finali olmalı. Çünkü zaten dünyanın en iyi 5-6 takımından biri Türkiye. Bunu söylemek de ilginç. Yani Türkiye'nin herhalde böyle bazı olumsuz şeyler hariç, değil mi? Dünya çıkar mesela uluslararası istatistiklerde çay tüketimi, ekmek tüketimi. Eskiden televizyon izleme oranı çıkardı. Şimdi cezaevindeki gazeteciler daha da fenalığına gitti. Sana en fenalığına gitti. Yani felaket yani. Evet. İşte Avrupa'daki obezite oranında birinci falan, böyle felaket şeyler çıkar. İşte söylediklerin daha fena. İşte ne vardı geçen gün? Dünya değil Avrupa istatistiği. 100 bin kişiye düşen polis oranı 3. mü ne Avrupa'da Türkiye? hava kirliliğinde en son sıralarda yine şeyler var. Gerçi Sersem birinci yani o. Evet tabii. Vazgeçtim. Kapattım. çok kötü evet, şeyler şey çıktı evet. Karşımıza. Neyse yani sporda mesela pek başka bir alanda bulamayız herhalde. Belki anca mesela erkek kadın güreş belki olabilir. Takım sporları zaten yok. Özellikle 3-0'lık o çok net Almanya maçından sonra bir düşündüm. Hani hangi takım sporunda, hangi dalda Türkiye Almanya böyle net yenebiliyor? Gerçekten net bir galibiyet. Almanya hiç yaklaşamadı Türkiye o maçın tamamında. Yani kadın erkek futbol değil. İkisinde de. Yani kadın futbolda hele 3-4 seviye fark var. Erkek basketbol değil. Erkek voleybol, iki ülkenin seviyeleri yakın gibi hatta. Son dünya şampiyonasında, bundan önce erkekler dünya şampiyonasında iki ülkede ikinci tura yükseldi ve orada elendi. Bir kadın basketbolda Almanya baya kötü. Türkiye Avrupa şampiyonasına giderken onlar gidemiyorlar bile. Ama yine bu kadar net bir fark olmayabilir. Diğer handbolu falan zaten şey yapmıyorum bile. Yani yine Almanya ile ilgili büyük farklar var orada. O yüzden hani herhalde Almanya'yı dediğim gibi herhangi bir takım sporunda ya bu kadar net edebildiğimiz tek takım sporu muhtemelen. Ve o ikinci turla beraber, çünkü ilk tur grup maçlarına, ilk maçta işte Tayland mağlubiyetiyle başladı. Böyle bir küçük tereddüt altı, sanki çok zor bir Dominik Cumhuriyeti maçı oldu. Böyle bir sanki bir ikinci hazırlık dönemi gibi gitti Türkiye. Bu ikinci tur grubuyla birlikte ritmin daha iyi bulunduğunu görüyoruz. Dediğim gibi net Almanya galibiyeti. Sonra çarşamba akşamı Kanada galibiyeti bence hem sonucuyla değil, yani 3-0'lık net sonucuyla değil, bir de biçimiyle de şey oldu, dikkat çekici oldu. Özellikle ikinci set mesela. Orada sosyal medyada düşen Simge Aköz'ün bir sayısı var. Herhalde skor kaç kaçtı orada? 17-16 mıydı? Setin sonlarına doğru gitti denen bir sayı, top fileye çarptı. Türkiye tarafı çıkardı ve Simge bir böyle bombeli manşetle rakip sahaya yolladı. Kanadalılar uydular resmen ve sayı oldu Türkiye'yle. Orada. Sonra setin sonuna doğru, ikinci setin sonuna doğru. Bu arada ilk seti Türkiye almıştı tabii. Skor 23-19. Yani 25'te bitiyor set. 23-19 önde olan takım için neredeyse o set cepte demek. Yani evet, bir sayı daha alsanız set sayıları kazanacaksınız. Oradan Türkiye üst üste 5 sayı aldı. 23-19 gerideyken. Ve Ebru Karakurt'un 3 ace'i var. Ace de tenisteki gibi, yani voleybolda da öyle. Rakibin çıkaramadığı servis. Hani bir şekilde topa değiyorlar. Hiç değmeyebilirdi ama manşet kötü olmuyor falan. 3 kere üst üste ace attı. Böyle bu seviyede çok rastlanılabilir bir şey değil. Ve Türkiye öne geçti. Oradan o seti aldı. Yani hele seti kaybeden takım için çok moral bozucu yani. Ucuna kadar getirmişsiniz. 4 sayı öndesiniz. Oradan veriyorsunuz. Sonra 3. seti de alıp işi bağladı Türkiye zaten. Ve Kanada işte zaman zaman ters gelen bir takım Türkiye. 3-0'lık bir net galibiyet daha. O gün hangi maçtı? Evet, Polonya ABD'yi yendi. O Türkiye'nin bulunduğu F grubunda, bu ikinci tur grubunda 3-0. Bir de Dominik Cumhuriyeti yenilince, Sırbistan sanıyorum, Türkiye o kendi maçından sonraki diğer sonuçlarla beraber çeyrek finali garantilemiş oldu. Yani son iki maçında, son iki grup maçında ABD'ye ve Sırbistan'a 3-0 bile yenilse en kötü dördüncü olacak grupta. Yani hani böyle olacağını tahmin etmiyorum ama sadece şeyi söylüyorum. Yani çeyrek finali çıkmanın nasıl garanti olduğunu evet, söylüyorum. Şimdi tabii grup bitmiş değil ikinci tur. Dediğim gibi yani turnuvada finale gidecek kadar takımlar daha 5 maç oynayacaklar. Yani hala uzun bir yol var. Evet, bayağı yani çokmuş. Evet, yani şeyi tekrar hatırlatalım. Bu voleybol, kadınlar voleybolun popülaritesi sebebiyle herhalde Dünya Voleybol Federasyonu böyle daha uzun süren bir turnuva tasarlamış durumda. Yani erkekler dünya şampiyonası işte bir ay önce izledik. Finalist olan takım kaç maç oynadı ben söyleyeyim, 7 maç oynadı. Yani burada 11 maç oynayacak. Hı-hı. Finale giden, hatta daha fazla, bir dakika, 5, 4, 12 maç oynayacak. Yani 5 maçlık bir fark var kadınlar lehine. Bu da işte belli tabii. Ratingler, özellikle Doğu Asya'da ülkelerinin talebi. Çünkü orada çok önemli bir kadın sporu voleybol. Yani Çin, Japonya, Kore, ben hani bizzat muhabirlik dönemimde de şahit oldum. Türkiye'ye zaman zaman gelen Japon oyuncular olur. Mesela Beşiktaş'ta bir Japon oyuncu vardı. Röportaja gittim ben salona. Benden önce Japon televizyon ekibi var. Yani sürekli birileri geliyor mesela. Japon oyuncu sırf Türkiye'de oynuyor diye. Düşünün yani. Evet. Japon medyası zaten çok büyük. Hani Türkiye'dekine göre. Yani sporla ilgili bir şeyde ön plana çıkan bir Japon sporcu olunca hemen yani sadece televizyon değil, işte basın da peşinde o sporcunun. Böyle bir hava var. Neyse, onun da etkisiyle herhalde bu turnuva çok uzun yani, bir izlenme oranları işte hem Avrupa, Doğu Asya, Kuzey Amerika'da o takımlar iyi olsa bile belki çok sıkıntı tanımıyor. Belki Güney Amerika'da da tabii Brezilya falan etkisi var orada. Neyse, daha uzun bir yol var. Şimdi Türkiye bugün ABD ile oynayacak, yarın Sırbistan ile oynayacak. Şöyle ilginç bir durum var. Bu ABD ve Sırbistan dünyanın en iyi dört takımdan ikisi. Brezilya ve İtalya ile beraber. Ve zaten eğer Türkiye bir üst aşama olan ve tarihinin bu turnuvadaki en iyi derecesi olan yarı finale düşmek istiyorsa bu takımlardan birini elemek zorunda, ama nerede elemek zorunda? Grupta değil. Turnuvanın ilginç statüsü sebebiyle finale kadar diğer gruptan, ikinci tur grubundan bir takımla oynamayacak bu gruptaki takımlar. Yani çeyrek final ve yarı finalde kendi aralarında halledecekler. Yani şöyle bir durum olabilir. Türkiye ABD'yi mesela çekişmeli bir maçta bugün 3-2 yener. Grup ikinciliğinde aşağı yukarı garantiler. Sonra yarın Sırbistan'a inilir 3-1. Grup sıralaması da Sırbistan birinci, Türkiye ikinci, ABD üçüncü, diyelim Polonya dört olur. O durumda çeyrek final maçları ne olacak? Salı günü sanıyorum. Türkiye ABD olacak çeyrek final maçı. Yarı final maçı ne olacak? O da büyük ihtimal Polonya ile Sırbistan'da olacak. Yani aslında 6 gün içinde, 6-7 gün içinde Türkiye bu iki takımla ikişer kez oynamış olacak. Yani sanki büyük ihtimal buna doğru gidiyoruz. Bu takımları grupta mı yenmek daha iyi? Çeyrek final, yarı finalde mi? Tabii ki şüphesiz. Çeyrek finalde birini, yarı finalde birini yenmek çok ekstra olur. Evet. Ya dediğim gibi hedef zaten çeyrek finaldi. Türkiye açısından en azından bu turnuvada. O hedef tutturulmuş durumda. Onun bence morali ve rahatlığını takımda hissediyoruz. Ama bir üst aşama için işte o çeyrek finalde ABD işte bugünkü ve yarınki maç sonuçlarına göre bilmiyorum bir sürpriz olup işte Polonya olur mu Türkiye'nin rakibi çeyrek finalde onların birini yenmek gerekecek. Hani Polonya'yı ilk tur grubunda Türkiye 3-2 yenmişti. Polonya'nın zorluğu şu, ev sahibi oldukları için turnuvanın bu tarafında büyük bir seyirci desteği oluyor. Yani 10 bin kişi doluyor sonuna. Ama işte bu milli takımda o atmosferlere alışık daha önce oynadılar yani. Rakip seyirci önünde de. Hatta zaman zaman ben oyuncuların röportajlarına rastlıyorum. Herhalde İlkin Aydın'dı milli takım daha yeni yüzlerinden. Yani dolu salonda rakip seyirci de olsa oynamayı daha çok seviyorum ben dedi. Hı hı. Sporda vardır yani o boş salonun yarattığı böyle bir ruhsuzluktan ziyade dolu ama rakip tribünle dolu bir atmosferde oynamayı tercih eden sporcular daha iyi havaya giriyorlar bir kısmı tabii. O da güzel bir şey söylemiş böylece. Yani takıma gelirsek de geçen hafta da konuşmuştuk. En dikkat çekici olan Ebra Karakurt'un, pasör çaprazı pozisyondaki Ebra Karakurt'un yükselen formu. Birinci tur gruplarının sonuna doğru da onun özellikle Dominik Cumhuriyeti maçında etkisini görmüştük. İşte burada demin bahsettiğim Kanada maçı yine en skorer oyuncuydu. Ve o ikinci setin sonlarında aldığı 3 ace, onun ruh hali. Yani hem oyunu hem ruh hali çok milli takımını etkiliyor gibi gözüküyor. Yani hala tabii genç bir oyuncu. 22 yaşında o. Onun pozisyonu, hücuma yönelik bir pozisyon ve tabii atletizmi, atletik kabiliyetlerin ön plana çıktığı bir mevki. Ama önümüzdeki 5-6 yıla da herhalde bu fiziğiyle damga vuracaktır diye düşünüyorum. Yani olgunluk dönemine bundan sonra geçecek zaten. Şimdi yavaş yavaş onun izlerini görüyoruz. Çünkü belki işte psikolojik durumundaki iniş çıkışlarla sahada her zaman istikrarlı görmüyorduk onu. Belki son işte bu 2-3 yıldaki turnuvalarda en istikrarlı takıma en fazla katkı sağladığı turnuvayı izliyoruz. Ebra Karakurt açısından. Yani yarı final yapmak istiyorsa Türkiye tarihinin en iyi derecesine erişmek istiyorsa bu turnuvada zaten ona çok ihtiyaç olacak. Şimdi çeyrek finaldeydik. Bundan önceki 2006, 2010, 2014, 2018 4 turnuvaya da katılmış Türkiye. En iyi derecesi 6.lık Türkiye'nin 2010 Dünya Şampiyonası'ndaki. O şampiyonlar tabii şöyle bir statü vardı. Çeyrek final yoktu. Bu ikinci tur grubundan sonra grupların ilk ikileri doğrudan yarı final oynuyordu. Bu ilginçmiş. O da ilginç. Yani kalabalık gruptan sonra niye çeyrek final oynatmıyorlar? Bu Dünya Federasyonu'nun bazen garip oluyor statüleri. Yani bu şey gibi. İşte çeyrek final, yarı finali aynı grupta oynatmak statüsü de bir garip. Evet. Yani anlıyorum. Seyahat ettirmek istemiyorlar takımları. Çünkü diğer grup Hollanda'da oynuyor. Hani Hollanda-Polonya arası gidiş geliş olmasın diye yapılmış ama bence saçma. Yani orada artık bir çapraz eşleşme olmalıydı. Diğer İtalya-Brezilya'nın olduğu grupla bir eşleşme olmalıydı. O yok. İşte o altıncılığı aşmak için güzel bir imkan, güzel bir hedef ve işte Sırbistan-ABD ile oynanacak. Öyle gözüküyor. Yani 4 heyecanlı maç bizi bekliyor. Dediğim gibi bugün ABD maçı, yarın Sırbistan maçı, salı günü çeyrek final maçı, Türkiye'nin kimin oynayacağı henüz belli değil. Ve perşembe günü yarı final maçı var. Eğer Türkiye kaç tamamen... Bu ortalama 2 günde 1'e mi? Hatta daha mı az? Her günde neredeyse maç mı denk geliyor? Şöyle mesela bu ikinci turda ne oldu? Türkiye hangi günlerde oynadı? Salı çarşamba oynadı mesela iki grup maçını. Hı hı. Şimdi perşembe ara. Bugün yarın yine maç. Yani 4 gün hiç üst üste oynatmadılar ama şöyle oldu yani. Bir maç, 2 gün boşluk, 3 gün maç, bir gün boşluk, bir maç daha falan böyle bir araya bir dinlenme gününü sokarak genelde. Bayağı yoğun bir tempo tabii evet. Evet. İşte salon sporları basketbol, voleybolda biraz evet. Böyle oluyor tabii. Evet yani bu arada dediğim gibi Türkiye kendini aşıp çok olağanüstü bir seviye olan finale kadar giderse o da bir sonraki cumartesi günü oynayacak. Ayın o kadar kısa sürede anladım. O 15'inde evet. Yani Hollanda'da olacak final maçı o zaman. final için Hollanda'ya gidecekler tabii. Göreceğiz bakalım. Hı-hı. Çeyrek final, yarı finaldeki akıbeti. Bu arada işte maçları ben tabii YouTube'dan izlediğim de oldu. İzlenme rakamlarına bakıyorum. TRT Spor Yıldız'ın YouTube kanalında inanılmaz yüksek şeylerin, maçların izlenme sayıları. Yani şöyle bir baktım. Mesela son Kanada maçı 425 bin izlenmiş. Ondan önceki Almanya maçı 417 bin. Birinci turdaki son grup maçı olan ve çok çekişmeli geçen Polonya maçı 635 bin izlenmiş. Yani herkes tamamını izlemiyor olabilir. Tabii. Çünkü bazıları 2,5 saatlik bu yayınların toplam süresi. 1 saat 20 dakika var. Kanada maçı o 1 saat 20 dakikaymış, evet. Almanya maçı herhalde biraz daha kısa, neyse. Çok yüksek. Bu arada sosyal medyada, yani TV reytingi değil de sosyal medya reytingi ölçen Somera'nın analizine göre de mesela Kanada, Almanya ve Kanada maçları o oynandıkları gün günün en çok konuşulan sosyal medya olayı olmuş. Türkiye'de her Twitter'da herhalde ölçülmüş. Tam da şeyi bilmiyorum. Oradaki ölçen algoritmayı. Dikkat çekici bu bakımdan. Çok sık gördüğümüz bir durum ya, futbol mesela böyle konuşulmuyor pek artık. Çünkü zaten çok bir böyle uluslararası başarı yok. Oradaki özellikle erkek milli takımı zaten başarısız. O yüzden yine fark yaratmış durumda kadın voleybolcular. Göreceğiz. Yani haftaya zaten çeyrek finali ve yarı finali iyi sonuçlar çıkarsa cuma günü onları tekrar detaylı konuşuruz. Evet. Buradan bir futbola uğrayalım çünkü tabii. Yani geçen hafta sonu Endonezya'da korkunç bir olay oldu. Bir futbol maçında polisin yanlış tutumu müdahalesi sonucu önce 174 kişidendi. Sonra anladığımız kadarıyla düştü, evet. 125 kişi polisin müdahalesinden sonraki işte ezilme sonucu hayatını kaybetti. Yani korkunç olarak. Şimdi sabah saatlerinde Guardian'da vardı. 131'miş son rakam ölenlerin sayısı. Bu bir polis saldırısıyla başlayıp sıkışma vesaire sonucu deniyordu. Maçın organizatörleri ve polisten 6 kişi de tutuklanmış. Evet, yani bir hafta içinde soruşturmayı demek ilerletiyorlar, derinleştiriyorlar, evet. Ama tabii korkunç, o ölen 131'e ulaşmış demek. Çünkü muhtemelen hastanede ölenler falan var tabii. Ya da ilk anda işte 174 diye duyduk. Sonra açıklama yapıldı. Bazı kişilerin çift sayılmış, sayı 125 ama üzerine 6 kişi eklenmiş. Yani buna dair tabii dünyanın her kıtasından çok feci olaylar gördük geçen 30-40 yılda. En büyük sebep tabii bu sıkışma meselesi oluyor. Yani burada polis zaten Endonezya çok kalabalık bir yer değil mi? Dünyanın herhalde 4. büyük ülkesi mi nüfus olarak herhalde. Yani Çin, Hindistan, ABD'den sonra 4. büyük ülke. Ya da ABD geçecek herhalde. Yok, ABD geçemez, pardon. 4. büyük ülkesi. Yani çok kalabalık, futbolda başarılı olmalarına rağmen işte maçtan aldığım kadarıyla büyük bir seyirci kitlesiyle oynanıyor. Burada polis biber gazıyla sahaya atlayanlara müdahale edince tabii o seyirciler kaçıyorlar ve çıkış kapılarında, yani en tipik olay bu durumlarda, çıkış kapılarında birbirlerini ezmişler. Evet. Ve tabii orada önde kalanlar, yani bir kısmı ezilerek bir kısmı havasız kalarak hayatını kaybetmiş. Dediğim gibi çok tipik. Yani geçen 30-40 yıldaki en büyük böyle birkaç felakette de aynı durum olmuştu. Bunun evet. En sembolü, Türkiye'de en fazla bilineni 1989'daki Hillsborough faciasıdır. İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Liverpool Nottingham Forest maçında polisin ihmali sonucu kale arkası tribünlerin birine çok fazla seyirci alınca arkadan gelen seyirciler ön tarafa yüklenmiş ve öndeki seyirciler, o zaman yasak olmayan, şimdi artık tamamen yasak tribünlerde dikenli telleri ve bariyerleri ezilerek yaşamını yitirmişti. Ben hatırlıyor yani, musunuz kaç kişiydi? 96-97 oldu sonra. Yani yıllar sonra bir kişi daha öldü. Guardian'daki o haberde oldu. Şimdiye kadar ki en büyük böyle stadyum faciası Peru'da 1964 yılında oldu diye yazıyor. 341 kişi galiba, evet, değil mi? Evet, 300'den hı-hı fazla diyor. Evet. Peru var. Bir de yıllar sonra bizim öğrendiğimiz bir Sovyetler Birliği. Yani Rusya demiyorum. Sovyetler Birliği'nde böyle bir felaket var. Bir gizli mi tutulmuş? Tabii tam işte Sovyet dönemi, evet. Yani herhalde 7-8 yıl sonra okuduk biz olayı. Galiba 83 yıl olması lazım. Bir Avrupa Kupası maçı. Hollanda takımı Haarlem olması lazım. Moskova takımlarından biriyle oynuyor Moskova'da. Yani Spartak olabilir. İşte maçın bitimine doğru, o zaman da Sovyetler Birliği'nde zaten statlar büyük ve böyle bilet falan ucuz. Hep izlerdik de. Yani maçlara 70-80 bin kişi gider ama herhalde tabii hava soğuk. Maçın sonuna doğru metroya erken yetişmek için seyircinin önemli bir kısmı kapılara doğru yükleniyor. O sırada gol alıyor. Ve gol olunca önemli bir kısmı geri dönmek istiyor. Halbuki gol olmuş zaten. Tekrar yok izleyemeyecekler ama. Ve çıkanlar, girenler derken böyle bir de galiba açılmayan kapılar mı ne var? Yıllar sonra öğrendik ki tam rakamı bilmemekle beraber işte böyle 150-200 kişi orada da ezilerek ölmüş. Felaket tabii. Yani o herhalde Avrupa'daki en büyük felaket muhtemelen. Peru'daki herhalde birinci olsa gerek. Uluslararası maç sırasında da böyle bir şey saklayabilmiş olmaları 7-8 yıl ilginçmiş ama. Ama 83'ün uluslararası maçı şimdiki gibi değil. Yani orada o maçta Batı medyası yoktur. Televizyon yayını sadece belki Sovyetler Birliği'ne vardır falan. Şimdi tabii zaten herkes artık telefon falan olduğu için böyle bir şeyin saklı kalması mümkün değil. Yani anca işte bir iki gün şeyle oynayabilirsiniz. Hani sayıyla oynayabilirsiniz eğer resmi makamsınız. Hani 126'ydı falan filan dersiniz. O da birkaç gün sonra ortaya çıkar. Pek böyle saklama imkanı yok. İşte o zaman farklı bir dönem gerçekten 40 yıl önce Sovyetler Birliği olunca. Yani bu tabii şey değişmiyor. Yani artık spor müsabakalarıyla ilgilenen polisi daha iyi eğitilen, daha iyi uygulayan ülkeler, şehirler var elbette ama hala bunu beceremeyenler var. Endonezya iyi bir örnek olmuş. Türkiye'de de mesela hala çok parlak değil bu statlara giriş çıkış. Ben tabii Türkiye'de herhalde 4,5 senedir falan hiç maça gitmedim ama son gittiğim 1-2 kalabalık maç, bazıları da kalabalık değil yani. 40 bin kişilik statta 6 bin kişi olunca zaten böyle bir sorun olmuyor yani iddiasız başta. Ama mesela benim gördüğüm Galatasaray'ın o şey ne diyoruz semte, bunlar Aslantepe diyorlar da işte o ikinci köprünün yanındaki unuttum şimdi ismini. Yani çok problemli mesela stada ulaşma yolları, işte üst geçit, tünel falan yani ve hiç son gittiğimde ben işte herhalde 5 sene olmuş. Doğru düzgün önlem alınmamış. Yani hele İstanbul'da, Türkiye'de de polisin umurunda değil bence. Evet. Yani onlar böyle bir şey çıkmasını istiyorlar. İşte hani amaç iki takım taraftarları kavga etmesin de ama yani kavga bu işin daha az aslında sebebi. Asıl mevzu o maça gelen 40-45 bin kişiyi kazasız belasız şeysiz gidip gelmesini sağlamak. Özellikle yani maça gelirken belki herkes ayrı saatlerde geliyor ama bunu her yerde görüyoruz. Yani İngiltere'de de öyle. Çıkışta tabii daha büyük bir kitle aynı anda gidiyor. Yani erken çıkan belki bütün stadın %5'i. Hani 3000 kişi, 4000 kişi erken gider ama 40.000 kişi aşağı yukarı aynı anda çıkış kapılarına ve sonra işte ulaşım noktalarına yöneliyor yani. Metrodur, otobüstür, otoparktır, neresi varsa. Yani iyi yapılmıyor bence Türkiye'de bunun organizasyonu. Yani şey, ihmal edilen ve dikkat alınmayan bir konu. Hep böyle bir içimde endişe oluyor açıkçası. Türkiye'deki böyle bir büyük kitlenin gittiği spor müsabakasından sonra. Hatta mesela yıllar önce oldu. Ömer Bey'in torunu da vardı. Bir Galatasaray-Juventus maçı. Maç yarıda kaldı. Kar ve tipi sebebiyle. Kaç yılıymış beraber gitmiştik. Rahmetli Cem Malda da vardı tabii ki. 2013 olabilir mi? Ya da 14. Ya maç çıkışı göz gözü görmüyor tipiden orada. Evet. Bırakın şeyi ve yani 45-50 bin kişi var. Hani metroya nasıl biz birbirimizi kaybettik zaten onlarla. Yani maç sonunda. Yani Türkiye'de hiç yapılmadığını düşünüyorum. Evet. Bu seyirci kontrolü olayının. Dediğim gibi zıplık kavga çıkacak diye bir şey yok zaten. Tabii. Ama yani 45 bin kişi bir yerden bir yere götürmek ve emniyetli bir şekilde götürmek kolay değil. Yani hem kulüplere hem kolluk güçlerine düşen önemli bir görev var burada. Yönlendirmeye vesaire o şey olmasın diye, sıkıntı olmasın diye. İşte evet, bu kadar büyük kalabalık yerlerde polisin özellikle bu gaz kullanma meselesinin bir sorun olduğu çok bariz. Şimdi hatta bir son dakika haberi vardı. 8.50'de sabah Gazete Duvar'da yer aldı. Bu benzer bir olay bu sefer de Arjantin'de bir futbol maçında Süper Lig'de yaşanmış. Dışarıdaki taraftarlar kapıları zorlayıp içeri girmeye çalışmışlar. Hakem de daha 9. dakikada ertelemiş maçı güvenlik yok diye. Polis de gazla birlikte müdahaleye başlamış. Bir kişi ölmüş, eski bir futbolcu Cesar Gustavo Regueiro hayatını kaybetmiş kalp krizinden dolayı. 100 tane yaralı var diyorlar mesela şu anda ama umarım ölü çıkmaz tabii buradan. Orada da izdiham yaşanmış. Evet, bu biber gazını işte geçen Mayıs ayında Paris'te de gördük. Finalinde. Yani hem UEFA hem Paris Emniyeti özellikle Liverpool taraftarlarını stada yönlendirmeyi başaramayınca ki burada konuşmuştuk. Evet. Büyük bir karambol oldu orada. Yani on binlerce Liverpool taraftarı böyle bir dar noktalarda sıkışıp kaldı. Çünkü dediğim gibi yani ana yola yönlendirmek yerine dar sokaklara yönlendirmişler taraftarları. Onlar da sadece belli bir kapıya yığılmışlar. İşte orada bilet kontrolü, sıkı kontrol falan derken bayağı bir sıkıntı oldu. Şikayet eden Liverpool taraftarlarına ne yaptı Fransız polisi? Çevik kuvvet, biber gazı. Hem de telin arkasından bir de. Ya zaten tekerlekli sandalyedeki kişiye biber gazı sıkıyor. Evet. Ne yapacak? Bazukayla saldıracak mı yani? İşte bu sürüyor yani burada her yere saçmalık. Halbuki işte Tabii Şampiyonlar Ligi söyleyeyim. Fransa değil mi? Buna çok daha hazır olması beklenen bir şehir ve onun kolluk kuvveti. Yine saçma sapan bir sonuçla karşılaşmıştık. evet. Zaten biber gazının da belki son olarak bir tür kimyasal silah olduğunuz çok zayıf etkileri olsa da yine de ölüme sebep olan bir kimyasal olduğunu ve yasaklansın kampanyalarının da olduğu dünyada hatırlatmakta fayda var. Ya tabii şeyi düşünelim değil mi? Hani bir astım falan gibi problemi olan birisi Tabii olsa tabii. değil mi bununla karşılaşan ben şey yapamıyorum yani o andaki Tabii. halinin durumunu. Herhangi biri de olabilir de öyle bir sorunu olan kişi için çok daha tehlikeli olabilir. Evet, Neyse yani engelliler bu için, uzaklaşamayanlar için falan vesaire. dediğim gibi işte Evet. tekerlekli sandalye adam şeyin arkasında gaz Evet. sıkıyor. Evet. Yani nasıl bir mantıkla kafadır anlamadım. Neyse orada da soruşturma sürüyor zaten. Evet. UEFA'da şey gelirse konuşuruz. Evet. Peki çok teşekkürler Alp Bey. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya İyi görüşmek yayınlar üzere. diliyorum. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, haftanın son Açık Gazetesi'nin bu şekilde sonuna geliyoruz. Sadece iki küçük haberle son vereyim. Son dakika haberi diyebiliriz. Bir tanesi Ege Denizi'nde maalesef iki göçmen gemisi daha battı. Dün gelen bir haberdi bu. Bir tanesi Midilli Adası'na ulaşmak isteyen çoğunluğu hemen hemen hepsi çocuk, küçük çocuklar ve kadınlardan oluşan bir tekne batmış. Bir de Çuha Adası'na varmaya çalışan tekne batmış. Fırtına sebebiyle deniyor. En az 17 kişi. Ezici çoğunluğu çocuk ve kadın hayatını kaybetmiş ve en az da 15 kayıp olduğu söyleniyor. Tam olarak sayılar da bilinemiyor maalesef. Bir de bir son dakika haberi vardı. Gazete Duvar'da yer aldı. Dalaman'da orman yangını başlamış. Muğla'nın Dalaman ilçesi Aşıkoyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle deniyor. Yangın çıkmış. İhbar üzerine helikopterler, uçaklar, aerozoller yangına müdahale ediyormuş. Kontrol altına alınmaya çalışıyormuş. Bunun da ayrıntılı bilgisini artık pazartesi sizlerle paylaşmaya çalışırız. Evet, bugünkü Açık Gazete'nin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Ömer Madra'nın izinde olduğu bugün ben Özdeş Özbay ve Teknik Basa'da Robin Dayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.